คุณยาย15บาทมีเรื่องประทับใจที่ภูเวียงตอนนั้นหลวงตาจะไปเทศที่ชุมแพผมได้เด็กๆที่ชุมแพอาสามาช่วยกันแจกต้นผ้าป่าก่อนแจกผมก็ต้องอธิบายวิธีการและย้ำเรื่องกฎเกณฑ์กับเด็กๆว่าเวลาแจกต้นผ้าป่าเราจะแจกอย่างเดียวและให้ชาวบ้านนำไปถวายกับหลวงตาเองจะส่งตัวแทนหรือส่งใครไปก็ได้หรือจะไปปักรวมกับจุดนี้ก็ได้เพราะผมมาพิจารณาดูแล้วเมื่อก่อนมีการรับเงินกันอยู่เรื่อยเหตุที่รับเงินเพราะคนเขาฝากมาทำบุญคนละ20บาทบ้าง100บ้างคนแจกเขาก็ช่วยรับกันมาตลอดต่อมาผมเลยบอกว่าห้ามรับเงินโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเรารับเงินแบบนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นผลประโยชน์แอบแฝงของบางคนมันก็จะเป็นวิธีหากินของคนที่คิดมิชอบฉะนั้นต้องไม่รับคืนต้นผ้าป่าเงินทำบุญก็ห้ามรับมาเด็ดขาดครั้งนั้นหลวงตาท่านไปเทศที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรกในงานรับพระป่าช่วยชาติผมจำวันเดือนปีไม่ได้แล้วคนชุมแพมาช่วยกันประมาณ 6-7 คนแยกกันไปแจกต้นพระป่าต่างคนต่างไปแจกมีอยู่กลุ่มหนึ่งเข้าไปแจกในหมู่บ้านหนึ่งที่อำเภอภูเวียงมีเด็กขายเสื้อผ้าอยู่ในชุมแพคนหนึ่งไปช่วยแจกต้นพระป่าที่นี่ด้วยปรากฏว่าพอกลับมาเขาก็หน้าจ๋อยรีบรายงานด้วยความกลัวว่าผมจะเอ็ดเอาอาเจ็กโฮทำยังไงดีอ่ะผมไปรับเงินเข้ามา15บาทผมก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมไปรับเงินเข้ามาก็สั่งห้ามไว้ตั้งแต่แรกแล้วเด็กก็เล่าว่าพวกผมไปแจกต้นผ้าป่าที่ภูเวียงและตอนนั้นก็ขับรถเลยบ้านนั้นมาแล้วแต่เขาให้คนขี่มอเตอร์ไซค์มาตามมอเตอร์ไซค์มาบอกว่ามีคนอยากคุยด้วยขอให้พวกเราช่วยกลับรถไปหาหน่อยก็กลับรถไปปรากฏว่ามียายคนหนึ่งแกเป็นอัมพฤกษ์แกกระเถิบกระเถิบตัวออกมาจากในบ้านมานั่งรอรถพวกผมวนกลับมาพอเห็นพวกผมลงไปเท่านั้นแหละแกกำลังคุกเข่าอยู่แกบอกว่าโอ้ยยายอยากจะทำบุญกับหลวงตามหาบัวและแกก็ร้องไห้ทีเนี้ยทั้งเนื้อทั้งตัวแกมีเงินอยู่15บาทพวกผมก็สงสารแกก็พิการไม่รู้จะให้แกไปทำที่ไหนก็เลยรับเงินของแกมาเนี่ยแหละครับผมจึงบอกเด็กถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสมเหตุสมผลแล้วที่เจ๊กโฮไม่ให้ไปรับเงินทำบุญมาหมายถึงรับทั่วไปถ้าหากรับแล้วเป็นประโยชน์อย่างเนี้ยก็ควรรับให้เขาเราต้องคิด 1. เขาพิการ 2. เขาอุตส่าห์มีจิตใจที่อยากจะช่วยแผ่นดินของตัวเองผมก็บอกเด็กๆว่ากรณีนี้สมควรแล้วคืนนั้นผมนอนคิดพิจารณาทั้งคืนเลยว่าเมื่อพบกับประสบการณ์อย่างนี้เราควรทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาให้เห็นกันทุกคนว่าคนที่เขามีศรัทธาสูงสุดนี่เขาควรได้สิ่งตอบแทนจากการทำบุญด้วยใจจริงๆทุกคนน่าจะได้เห็นผลของบุญปรากฏทันตาในวันรุ่งขึ้นผมจึงบอกกับคณะว่าหลังจากเสร็จโครงการช่วยชาติที่ชุมแพแล้วผมจะพาทุกคนกลับไปที่บ้านคุณยายคนนี้เพื่อไปเยี่ยมก็ขนาดเขาพิการเขายังอยากจะช่วยชาติผมต้องการให้ทุกคนไปเห็นเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเพื่อให้มีสติมีปัญญาด้วยเพราะเงิน15บาทในกรณีเนี้ยมันมีค่ามหาศาลกว่าเงินเป็นล้านล้านพอเสร็จงานผมก็นิมนต์หลวงปู่จิตไปพร้อมกับคณะและเด็กๆด้วยคืนนั้นหนาวมากเราไปกันทั้งหมด3คันรถโดยก่อนไปผมขอเครื่องสังฆทานที่ชาวบ้านเอาไปถวายหลวงตาที่วันงานใส่รถมาทั้งหมดด้วยแล้วจึงวิ่งกลับมาขอข้าวสารอาหารแห้งจากวัดป่าบ้านตาดอีกหนึ่งคันรถเราจะเอาของเหล่านี้ไปให้ยายคนนี้ที่บ้านเพื่อตอบแทนแรงศรัทธาของเขาที่มีต่อแผ่นดินเกิดของตัวเองในโครงการช่วยชาติพอไปถึงปั๊บจอดรถเขากำลังผิงไฟอยู่เป็นยังไงยายสบายดีไหมแกก็บอกเออสบายดีแล้วผมถามเป็นยังไงบ้างทำบุญกับหลวงตาภูมิใจไหมดีใจไหมเห็นไหมได้ผ้าป่ารวมกันเป็นล้านเลยนะยายแล้วผมก็หันมาขอหลวงปู่ชิดว่าเทศให้เขาฟังหน่อยสิปู่หลวงปู่บอกเอ้าเฮียโฮเทศไปเลยผมเทศไม่เป็นก็ได้แต่พูดคุยกับแกพอจะจำความได้อย่างนี้ผมถามยายเขาไปว่ายายมีความคิดยังไงอ่ะถึงได้เกิดศรัทธากับหลวงตา ขนาดร้องห่มร้องไห้แล้วก็ทำบุญกับท่านยายได้สตางค์นี้มายังไงแกก็บอกลูกหลานเราให้ก็เก็บไว้แต่ยายเป็นคนบ้านนอกไม่รู้อะไรเท่าไหร่พอได้ฟังวิทยุก็อยากทำบุญกับหลวงตาได้เคยฟังเทศเพิ่นได้อ่านหนังสือเพิ่นมานิดหน่อยก็เลยอยากทำบุญเพราะเห็นว่าหลวงตาออกมาช่วยชาติจึงอยากทำบุญยายอยากได้บุญกับหลวงตาผมก็บอกยายอย่างนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของยายแล้วรู้ไหม15 บาทที่ยายทำบุญกับหลวงตาด้วยแรงศรัทธาอันบริสุทธิ์มันเป็นมหาบุญมหากุศลหาค่าหาประมาณไม่ได้สำหรับตัวยายเองและที่พวกเราพากันมาทั้งคณะวันเนี้ยก็เพื่อจะให้ยายได้เห็นผลแห่งบุญที่ยายทำแล้วในวันนั้นผมก็บอกเด็กๆไปยกข้าวของลงมายายก็ร้องไห้แกว่าที่ทำไปก็ไม่ได้หวังอะไรหวังเพียงบุญที่ได้ร่วมทำกับหลวงตาเท่านั้นผมบอกนี่แหละบุญกุศลที่เกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ไม่ต้องรอถึงพบชาติหน้าเวลาเนี้ยผมขนของมาเต็มรถของมาจากวัดหลวงตาผมเอามาให้ยายทั้งหมดแต่แม้จะเอาของพวกนี้มาให้ยายมากมายก็จริงแต่บุญกุศลของยายที่ทำไว้กับหลวงตาก็ยังอยู่เต็มๆนะบุญของยายเนี่ยมหาศาลเลยพอเด็กขนข้าวของมาให้ยายแกก็ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะด้วยความดีใจส่วนพวกเราก็ทั้งปลื้มใจทั้งหนาวสั่นก็เลยคุยกันได้ไม่นานเดี๋ยวพวกผมขอลาคุณยายกลับก่อนต่อไปคุณยายก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนานะเอาบุญกุศลกับหลวงตาท่านเงินของคุณยายถึงมือท่านแล้วแล้วพวกผมก็กลับนี่คือเรื่องหนึ่งที่ผมประทับใจมากก็คิดดูขนาดยายเขาเป็นอัมพฤกษ์เงินทองก็ไม่ได้เหลือเฟือและคนแขนขาดีๆล่ะผมจึงขอยกตัวอย่างให้ดูชัดๆอย่างนี้ก็ด้วยคุณค่าของการเสียสละอย่างเต็มหัวใจของยายเช่นนี้ต่างหากผมจึงต้องพาคณะทั้งหมดกลับไปให้เห็นด้วยตาผมบอกกับพวกเด็กๆในคณะแจกต้นพระป่าว่าทุกคนให้ดูยายเป็นตัวอย่างบุญใดที่เกิดจากศรัทธาแท้ๆเกิดจากหัวใจบริสุทธิ์ของเราจะ1 บาท 10 บาทมันก็กลายเป็นมหาบุญกุศลมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นแสนเป็นล้านที่ทำไปโดยไม่รู้สึกศรัทธาฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินเหมือนคนอื่นเขาแล้วเราไม่กล้าไปทำบุญกับหลวงตาอย่าไปคิดแบบนั้นที่เรามาคืนเนี้ยก็เพื่อให้ได้ปัญญาจากคุณยายเพื่อเอามาเป็นคติกับพวกเราเองมันก็อัศจรรย์อยู่เพราะตัวผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่ผมปฏิบัติก็ก๊อกแก๊กไปตามประสาแต่แปลกที่ว่าทุกครั้งที่ผมพบเหตุการณ์ติดขัดหรือแม้แต่ยามคับขันจนมุมปัญญาก็จะเกิดก็ได้นำมาใช้มันเป็นมาเช่นนี้ตลอดมันจะเกิดขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นคำพูดไม่ว่าจะเป็นการผ่านพ้นข้อติดขัดเวลาเราไปเจออุปสรรคใหญ่ก็จะได้พบกับคนที่เขาเป็นสหธรรมิกกับเรายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมาในรูปแบบต่างๆเราจะพบกรณีอย่างนี้เสมอ